Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. W Carrefourze wiemy, jak szybko dorastacie. Dlatego nasza oferta szkolna jest gotowa na zmiany. Biurko gamingowe Gamer Deluxe 319 zł. Oferta ważna do 9 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 319. Oferta dotyczy tylko hipermarketów. Żegnamy reklamy. Trójka, Polskie Radio, piątek. Pierwszy dzień września, minęła 12. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. W rocznicę wybuchu II wojny światowej prezydent Andrzej Duda apelował, by pamięć o tragicznych wydarzeniach sprzed lat była nadal kultywowana. Polska nie zrezygnuje ze starań o reparacje wojenne od Niemiec, zapowiada wiceszef dyplomacji Arkadiusz Mularczyk. Synoptycy przedstawili długoterminowe prognozy. Wynika z nich, że letnia aura zostanie z nami jeszcze przez co najmniej 2 tygodnie. Na razie typowej aury jesiennej na mapach synoptycznych nie widać. Na historycznym półwyspie w Gdańsku nad ranem odbyły się państwowe uroczystości 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na Westerplatte przemawiał m.in. prezydent Andrzej Duda, który podkreślał, że ważne jest, by pamięć o bohaterach II wojny światowej była nadal kultywowana. W wystąpieniu zaznaczył, że nic nie przywróci życia obrońcom ojczyzny, ale konieczne jest, by o nich nadal pamiętać. Pamięć o bohaterach, oddawanie im czci, która buduje postawy, że zawsze warto i że nie ma nic bardziej cennego niż własna niepodległa, suwerenna ojczyzna, w której sami stanowimy o sobie, w której sami o sobie decydujemy. Celem Niemiec było unicestwienie Polski i Polaków, mówił z kolei w Wieluniu premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu w czasie przemówienia na placu przed wieluńskim ratuszem podkreślał, że początek wojny był atakiem na bezbronnych cywilów. Kiedy samoloty Luftwaffe o godzinie 4:40 zrzuciły bomby na niewinne miasto, na miasto, które nie miało żadnego znaczenia od strony militarnej. Celem, tym sensem ataku na Wieluń, mordowania cywilnej ludności, było zastraszenie, zniszczenie i unicestwienie. Tylko pierwszego dnia wojny niemieckie lotnictwo niemal zrównało Wieluń z ziemią. Na miasto spadło kilkaset bomb o łącznej wadze 46 ton. Wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk zapowiedział dalsze działania dyplomatyczne w sprawie reparacji wojennych od Niemiec. Jak tłumaczył w Polskim Mediu 24, już od dłuższego czasu budowane jest międzynarodowe poparcie dla tych starań. Po pierwsze, uchwała Sejmu we wrześniu, obligująca rząd do podjęcia działań. Następnie wysłanie noty dyplomatycznej do rządu Niemiec. Podpowiedzi Niemiec negatywnej, jednozdaniowej, uchwała Rady Ministrów. No i szerokie działania dyplomatyczne poprzez ambasady, konsulaty, organizacje międzynarodowe. Szeroka dystrybucja materiałów o stratach wojennych w Polsce, ale też za granicą. Straty Polski poniesione w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej szacowane są na ponad 6 bilionów złotych. Synoptycy zapowiadają ocieplenie i prognozują, że letnia pogoda może utrzymać się do połowy września. Rzecznik prasowy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski powiedział, że w ten weekend w niektórych regionach kraju termometry pokażą 25 stopni. Grzegorz Walijewski dodał, że z prognoz długoterminowych wynika, że słoneczna aura szybko nie odpuści. Może środa to będzie taki jeden chwilowy, przejściowy dzień, kiedy będzie nieco chłodniej, ale później znowu będzie cieplej i ta wartość temperatury maksymalna to do 26 stopni. No i patrząc na takie modele na 16 dni do przodu, no to widać, że taka aura letnia ma się utrzymać przez pierwsze 2 tygodnie przynajmniej. Także na razie typowej aury jesiennej na mapach synoptycznych nie widać. Pierwsza połowa września ma być cieplejsza w zachodniej części kraju. Kolejna akcja belgijskiej policji na największym dworcu kolejowym w Brukseli, gdzie koczują migranci i bezdomni, a pasażerowie skarżą się na brud, nieprzyjemny zapach i kradzieże. Pierwsza akcja została przeprowadzona w ubiegłą sobotę, ale nie doprowadziła do poprawy sytuacji. Dworzec południowy w belgijskiej stolicy to także międzynarodowy węzeł. Stąd odchodzą pociągi do Londynu, Paryża, Amsterdamu czy Berlina. Więcej o tym nasza korespondentka Beata Płomecka. Pogarszająca się sytuacja na dworcu to jeden z głównych tematów poruszanych w prasie. Teraz media donoszą o coraz większej liczbie nieletnich migrantów przemyconych do Europy. Według belgijskiej komisarz do spraw dzieci, cytowanej w prasie, nieletni zostali przerzuceni przez przemytników ludzi z Maroka i Algierii. Wkraczają w świat przestępczy, sięgają po narkotyki. Caroline Vriens uważa, że rząd powinien się tym zająć, bo nie ma kontroli nad nieletnimi migrantami. Jej zdaniem potrzebne jest trwałe rozwiązanie, a nie doraźne. A takim nazywa polecenie premiera Alexandra de Croo, by Narodowe Centrum Kryzysowe monitorowało sytuację na dworcu południowym. Po sobotniej akcji policyjnej niewiele się zmieniło. Media donosiły, że kilka minut po jej przeprowadzeniu jeden z pasażerów zgłosił kradzież. Po kilku godzinach znowu pojawili się bezdomni, migranci i narkomani. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze o pogodzie dziś. Jutro do wieczora na ogół sucho i słonecznie. Chwilami może kropić się nad morzem i na zachodzie. Opole, Zielona Góra między innymi tutaj. Czasem słońce, czasem deszcz. Na termometrach od 18 stopni nad Bałtykiem do 23 w Warszawie i w Lublinie. Jutro deszcz i burze, ale tylko na południu. Get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she's waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar, and I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. 10 minut po 12. Zapraszamy na weekend. Tak też niezmiennie będzie do 13. Zapraszamy i zajrzymy również na chociażby granicę polsko-białoruską. Będzie lekcja angielskiego, no tak, be or not to be. Będą za pomocą muzyki uczyć i też tłumaczyć i Piotr Firan, i Raf Uzar. Zaprosimy także Państwa na koncerty. Live we trzech, niezmiennie do 13. Maciej Załęcki, Michał Kowalski, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Program Trzeci Polskiego Radia. And there's no line on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good it's it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good it's it. Now it feels like beautiful madness, feels like never enough. we don't care about the cash flow. We got another kind of goal. We keep it hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Minuty po 12, trójka zaprasza na weekend, czyli także na koncerty, na które warto, podpowiada właśnie teraz Michał Kowarski. Dzisiejsze rekomendacje koncertowe zaczniemy awangardowo. Naprawdę awangardowo. Dźwięki, które teraz Państwo słyszą, może nie są najbardziej zachęcające, ale proszę mi wierzyć, warto pojawić się dzisiaj w warszawskich chmurach. Ryosuke Kiyasu zagra bowiem jeden ze swoich oryginalnych, awangardowych performance'ów. Jeden werbel, kilka pałek i jeden szalony Azjata, który jest uznawany za jednego z najbardziej poruszających twórców łączących muzykę i sztukę nowoczesną. W ramach rozgrzewki przed Ryosuke zagra polski Tłusty Majonez. Start o godzinie 19.30. Również w Warszawie i również w piątek zagra belgijski duet Ultrasun, poruszający się w klimatach zimnofalowych. Dla wszystkich fanów Suzy and the Banshees czy Joy Division może być to przyjemne doświadczenie. Koncert zaczyna się o 19 w praskiej Hydrozagadce. Warszawy do Krakowa. Scena Kodyma przeniesie się tym razem z Myśliwieckiej 357 do kina Kijów, w którym dziś o godzinie 20 zagra Jędrzej Kodymowski wraz z zespołem Apteka. Koniec dzisiejszych rekomendacji, ostatni wakacyjny zryw z topowymi polskimi artystami. W sobotę od godziny 16 w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu zagrają Ralf Kamiński, Mrozów, Piotr Zioła i Sorry Boys. Dzieci do lat 10 mogą wejść za darmo, więc impreza ma potencjał do bycia przyjemnym zwieńczeniem wakacji w rodzinnym gronie. Minut po 12 i jeszcze przecież koncert w programie trzecim w niedzielę od 20 na trójkowej scenie. Ania Dąbrowska, oczywiście transmisja na naszej antenie. To, co się dzieje, naprawdę nie istnieje, więc nie warto mieć niczego, tylko karmić zmysły. Będzie co ma być, już wiem, że stąd nie zwieje, poczekam i popatrzę.

Ach, jak przyjemnie. 22 minuty do 13. Propozycja z listy przebojów Trójki. Kisses, Slow Dive. 74. notowanie listy to właśnie dzisiaj po 19. Zapraszam w imieniu Tomasza Miary. Pierwszy dzień września. Dziś 84. rocznica wybuchu II wojny światowej. Podczas tej rocznicy w Trójce przemierzamy miejsca, gdzie dziś żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej oraz policjanci zmagają się z atakami reżimów na Polskę. Zatem łączymy się z Pawłem Turskim, który jest teraz w Suwałkach, czyli na przesmyku suwalskim. Miejsce to nazywane jest strategicznym miejscem wschodniej flanki NATO. Pawle, powiedz, jak wygląda sytuacja na miejscu? W Suwałkach, które dzisiaj nie są zdecydowanie biegunem zimna, sprawdziłem to przed wejściem, chłodniej jest między innymi w Toruniu, Gdańsku czy Koszalinie. Sytuacja jest spokojna. Życie w tym ponad 60-tysięcznym mieście toczy się normalnie. Jest to możliwe między innymi za sprawą stacjonującego tutaj i odbudowywanego w ostatnich latach 14. Pułku Przeciwpancernego. W naszym pułku bardzo mocno rozwijamy linię, jeżeli chodzi o wzrost potencjału osobowego. Aktualnie jest nas tutaj już 3 razy tyle, ile było to w zeszłym roku. To jest odbudowa tutaj tego wszystkiego, czy to jest nawet może odbudowa w rozmiarze XL, że to jest coś, czego tutaj jeszcze nie było, takiego poziomu obrony? Rozbudowa XL to może nawet też być za mało, bo dzisiaj to, co jest dostarczane, jeżeli chodzi o sprzęt, to jest totalny przeskok technologiczny i ten sprzęt jest najnowocześniejszy. Wiadomo, w jakim kierunku zmierzamy i myślę, że to jest właściwe podejście. Mówił dowódca jednostki pułkownik Krzysztof Świderski. 14. Pułk Przeciwpancerny został przeformowany w 2019 roku z istniejącego od 2010 roku dywizjonu. Po 2015 roku zmieniono koncepcję obrony naszego kraju. Przez długi czas dominowało takie przeświadczenie, że w razie agresji ze strony Rosji to Wisła będzie granicą obrony. Dziś tak już nie jest. Jest to oczywistość, taka zasada, że nie linia Wisły, albo jeszcze gdzieś może dalej, tylko obrona każdego skrawka naszej ziemi to podstawa. Dlaczego region naszej Suwalszczyzny miałby w inny sposób być broniony niż region zachodu naszego kraju. To jest oczywiste. Odbudowany 14. Pułk Przeciwpancerny zwiększył nasze poczucie bezpieczeństwa, mówili mi mieszkańcy Suwałk i okolic. Mamy wojsko, tego pilnują, także nie ma tu czego się bać. Jako ja suwalczanka bezpieczna jestem i się nie boję, choć mam 65 lat. Dzięki wojsku, bo u nas teraz jest w jednostce wojskowej więcej żołnierzy. Gdybyśmy nie mieli tej ochrony, to byśmy mieli tak jak wojna na Ukrainie, że zaatakowałby kraj i byśmy uciekali. A tak mamy żołnierzy, mamy swobodę. Przez pewien czas likwidowano te jednostki wojskowe na wschodzie. One są tutaj potrzebne? Tak, bardzo są tu potrzebne. Są, bardzo potrzebne są. Gdyby nie odbudowa pułku, dziś niemożliwe byłoby wykonanie wszystkich zadań przez wojsko, dodaje pułkownik Krzysztof Świderski. To na rynek cywilny można sobie przełożyć, to tak jakby teraz ktoś powiedział nagle, żeby tą samą załogą, tymi samymi maszynami zwiększyć produkcję o 10. Byłoby to najzwyczajniej niemożliwe. Nie można chociażby było pogodzić takich zadań jak bieżąca służba, ćwiczenia czy obrona granicy. Trzeba by było wybierać, a w ten sposób nie zapewnia się bezpieczeństwa mieszkańcom i samym żołnierzom. Ci służący na granicy dziś dzięki rozbudowie jednostki, mimo szeregu nowych obowiązków, czują się komfortowo. Na początku było ciężko, może nadal teraz też jest ciężko, ale już w jakimś stopniu przyzwyczailiśmy się do tego nowego zadania. Jako żołnierze musimy dawać radę. Mówił starszy chorąży sztabowy Bogusław Sławiński z 14. Pułku Przeciwpancernego. Obrona przesmyku suwalskiego jest szczególnie ważna. Miejsce to nie bez powodu. Nazywane jest wąskim gardłem NATO. Polska połączona jest tutaj z krajami bałtyckimi, a z dwóch stron znajdują się tereny kontrolowane przez wrogie reżimy w Mińsku i w Moskwie. Miejsce to jest krytyczne, ale bardzo dobre do obrony, mówi pułkownik Krzysztof Świderski. Analizując teren przysmyku suwalskiego, niewątpliwie można wyciągnąć takie wnioski, że jest to teren dogodny dla obrońców, teren pofałdowany, leśnisto-jeziorny i my jako jednostka tutaj stacjonująca na co dzień, ten teren mamy bardzo dobrze rozpoznany. Poczucie bezpieczeństwa na tych ziemiach nie jest więc złudne. Słyszeliśmy już głosy mieszkańców, którzy mówili, że tutaj czują się komfortowo i to jest oczywiście ważne, ale o tym poczuciu bezpieczeństwa chyba najlepiej świadczy fakt, że do regionu przyjeżdżają turyści. Bardzo bezpiecznie, bardzo. Jesteśmy turystami. To nie było takiego strachu tutaj na urlop przyjechać? No, w żadnym wypadku. Trochę rozumiemy te obawy może rodzin z dziećmi, ale my same absolutnie się niczego nie boimy. Warto próbować. próbować tu jeździć i przekonać się samemu. Cudownie i przyjeżdżać jeszcze raz, przyjeżdżać. Jak można nie przyjechać? I to jest dobre pytanie, bo Suwalszczyzna to naprawdę piękne miejsce. Suwałki to cudowne miasto. Mi samemu udało się bardzo, bardzo szybko, błyskawicznie przed wejściem zwiedzić oddane w zeszłym roku po remoncie Muzeum imienia Marii Konopnickiej. Znajduje się ono w domu urodzenia pisarki i poetki. Bardzo, bardzo polecam. Tradycyjna ekspozycja łączy się tutaj płynnie z elementami interaktywnymi, multimedialnymi. Na koniec, no cóż, mogę śmiało powiedzieć, zapraszam na weekend do pięknych i bezpiecznych Suwałk. Pawle, bardzo serdecznie dziękujemy za relację. Do Pawła będziemy jeszcze wracać, oczywiście w ramach przemierzania w rocznicę II wojny światowej granicy z Rosją i Białorusią. Po 16 zapraszamy do Trójki. W tej audycji odwiedzimy jeszcze Usasz Górny, w którym to przed 2 laty rozpoczął się atak migracyjny. 16 minut do 13. Tymczasem Rzeszów akurat muzycznie z początku lat 90. Zio, Wyspy. Trzeci Polskiego Radia. Trójka Polskie Radio, skoro zapraszamy na weekend, a byliśmy już między innymi w Warszawie, byliśmy w Lublinie, we Wrocławiu, to jeszcze Bielsko-Biała, Galeria Bielska BWA, tutaj wystawa pod tytułem Rzeczy, które się wycofują, Patrycji Orzechowskiej, od godziny 17 i proszę Państwa, ta sama godzina, też 17, to samo miejsce, wystawa Tomasza Kulki, Piramida Głupców, czyli malarstwo, ceramika, rzeźba, ciekawe instalacje w Bielskiej Galerii BWA, dzisiaj od godziny 17. Tymczasem 8. W programie trzecim najpierw serwis, wiadomo, serwis Trójki już za 7 minut, bo mamy 7 minut do 13, a po 13 trójkowo-filmowo, no i momenty z Ryszardem Jaźwińskim na antenie, który już jest, którego witamy, tak, a jego głos na pewno, jak mówiłem, po 13. Maciej Załęcki, Michał Kowalski, Michał Żołądkowski od nas jeszcze muzycznie i nie tylko na cały, dokładnie cały weekend. Have a nice day. I na dziś, i na jutro, i na pojutrze. Autopromocja. Publiczność docenia płyty. Krytycy przyznają nagrody. Łagodny głos i stylowe piosenki to jej znak rozpoznawczy. Ostatnio zachwycały zgromadzonych na Dziedzińcu Kultury w Warszawie. Dobry wieczór, kochani. Ania Dąbrowska. Jakże piękna okoliczność. Jej sierpniowego koncertu wysłuchamy w niedzielę. W Trójce, tuż po godzinie 20. Na koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Zapraszamy